Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut posiadania i rozpowszechniania materiałów o charakterze pedofilskim usłyszał znany specjalista od marketingu politycznego. Piotr T. nie przyznaje się do winy. Polska i Ukraina będą współpracować przy budowie trasy Via Carpatia. W Przemyślu podpisano memorandum. Wyremontowany MiG-17 wrócił do Mielca, ma być kolejną ozdobą miasta. Specjalista od marketingu politycznego Piotr T., podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze pedofilskim, prokurator postawił mu zarzut. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj, dziś był przesłuchiwany, informuje rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Marcin Saduś. Nie przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu, jak również skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień, jak również odmowy odpowiedzi na pytania zadawane przez prokuratora. Piotrowi T. został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na posiadaniu oraz rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem osób małoletnich, z udziałem zwierząt oraz z użyciem przemocy, za czym ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. Sprawa ma związek ze zdarzeniem z 2015 roku. Policja przeszukała wówczas mieszkanie Piotra T. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. jego komputer. Piotr T. zaprzeczał w mediach, by miał coś wspólnego z materiałami o charakterze pedofilskim i sugerował, że mógł zostać podrzucony. Piotr T. był zatrzymany w podobnej sprawie także w 2007 roku. Wówczas, podobnie jak dwa lata temu, nie usłyszał formalnych zarzutów. Ministrowie infrastruktury Polski i Ukrainy podpisali w Przemyślu memorandum dotyczące dalszej współpracy w ramach projektu Via Carpatia. Trasa będzie odgrywała istotną rolę w rozwoju gospodarczym województw, przez które przebiega, podkreśla minister Andrzej Adamczyk. Ten projekt Via Carpatia jest projektem życia, bo tak, dzisiaj potwierdziliśmy, że to jest projekt życia regionów, państw Europy Środkowo-Wschodniej. Z podpisania dokumentu zadowolony jest marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. List intencyjny jest istotny, dlatego że pamiętajmy o tym, że Via Carpatia nie tylko będzie osią rozwoju, która będzie promieniowała w bliskiej odległości, ona też musi się komunikować z trasami w Ukrainie, z innymi trasami w Rumunii, w Bułgarii. Muszą być takie poboczne kanały i to się oczywiście już przy planowaniu tej trasy dostrzega. No i też ważne jest, żeby ona była zakwalifikowana do sieci TNT, żeby właśnie sąsiedzi też uznawali ważność tej drogi. Także bardzo się cieszymy z tego listu intencyjnego. Memorandum o polsko-ukraińskiej współpracy przy tym projekcie podpisano tuż po międzynarodowej konferencji Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej z udziałem polskich i europejskich parlamentarzystów, naukowców i ekspertów. 61 lat temu wyszli na ulicę Budapesztu, by przeciwstawić się stalinizmowi. Dwa tygodnie później armia radziecka otworzyła ogień do węgierskich rewolucjonistów. Dziś Węgrzy podziękowali mieszkańcom Legnicy za krew, którą oddali tysiącom rannych. Na wieść o agresji Związku Radzieckiego na Węgrzech w całej Polsce krew oddało prawie 12 tysięcy osób. Legnica była jednym z ważniejszych ośrodków tej zbiórki, wyjaśnia Wacław Szetelnicki, przewodniczący Rady Miejskiej. Dar życia, jakim jest krew, popłynął w żyłach wręcz narodu węgierskiego poprzez tą akcję. Dziś na legnickim rynku została odsłonięta tablica, na której węgierski rząd dziękuje mieszkańcom miasta. Ksiądz Maciej Józefowicz, obywatel Węgier z pochodzenia Polak, zapewnia, że nad Dunajem pamięć o tamtym geście jest żywa. To wam zawdzięczamy. Jedyną pomoc, tylko wyście nas zauważyli. W czasie rewolucji zginęło ponad 3 tysiące osób, blisko 15 tysięcy zostało rannych. Z Legnicy relacjonował Andrzej Andrzejewski. Ma ponad 11 metrów długości, prawie 4 wysokości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi ponad 9,5 metra. Do Mielca trafił po remoncie samolot odrzutowy MiG-17. Wkrótce wzbogaci niezwykłą kolekcję samolotów umieszczonych na rogatkach miasta. Przy drogach dojazdowych są już AN-2, TS-11 i Iryda. Prezes Stowarzyszenia Polskiego Lotnictwa Promlot Kazimierz Szaniawski mówi, że MiG, który pochodzi ze zbiorów Muzeum Lotnictwa w Krakowie, nie nadawał się do prezentacji. Nie było kabinki, nie było podwozia, uszkodzone usterzenie, ogrom pracy. No ale podjęliśmy się tego dzieła. Najwięcej problemów było z pomalowaniem samolotu. Najęliśmy prywatną osobę, która to malowanie wykonała. I teraz piękny MiG stoi w rejonie Wydziału Usług Lotniczych z szachownicami, znakami wojskowymi i na kadłubie wielka liczba 1463. A to liczba samolotów tej klasy wyprodukowanych w Mielcu. Na razie nie wiadomo, w którym miejscu Mielca MiG-17 zaparkuje. O tym zdecydują w głosowaniu mieszkańcy miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. nocy prawie wszędzie pochmurno, tylko na północnym wschodzie miejscami przejaśnienia. Niemal wszędzie będzie padał deszcz. Najsilniejszy na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wysoko w Beskidach i Tatrach może się zrobić biało, bo tam spadnie deszcz ze śniegiem. Tam też wiać będzie silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę, który spowoduje zawieje śnieżne. W nocy od 6 do 10 stopni, jutro od 6 do 12. Poniedziałek też pochmurny i będzie padać, tylko na północnym zachodzie przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nazywam się Joanna Jędrzejczyk. Jestem wojowniczką. Wygrywam. Nigdy się nie poddaję. Codziennie walczę ze swoimi ograniczeniami. Bo limity są tylko w naszych głowach. Ty też wybierz stan nielimitowany, bo teraz każda osoba w duecie otrzyma abonament nawet 10 zł taniej. Na zawsze. A do tego dwa smartfony Huawei P9 Lite Mini, każdy już od złotówki. Wystarczy przedłużyć umowę lub przenieść numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szyńsko. Dobry wieczór. Tak, to są bardzo skromni ludzie, ale jeśli Państwo na ich widok padną w histerię, to jest im na pewno bardzo przyjemnie. Tak jest. Witam z całego serca entuzjastów trójkowej muzyki na wszystkich kontynentach, ale przede wszystkim oczywiście witam Państwa zebranych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W miejscu, o którym spokojnie możemy powiedzieć już dzisiaj, że jest legendarne. Na tych deskach, na tej scenie pojawili się prawdopodobnie najznakomici artyści naszej epoki, ulubieni w Sieście. Diana Krall, Branford Marsalis, Melody Gardot i wreszcie Bagatela. Sting. I ja bym chciał dzisiaj do tego panteonu włączyć wielką postać z muzyki świata. I chyba to pierwszy taki wieczór w Trójce. Drodzy Państwo, to jest bogini z tych wietrznych wysp, rozpiętych gdzieś między melancholią i zmysłowością. Świat miał sporo szczęścia w tym wypadku, niewiele brakowało, a zostałaby mistrzynią pływania sportowego. I jakkolwiek nie wątpię, że znaleźliby się pewnie wśród Państwa tacy, którzy obserwowaliby jej zmagania w kostiumie kąpielowym bez przykrości. Co myślę, że na tym jednak bardzo wiele straciłyby nasze dusze i nasza wrażliwość. Moi drodzy, proszę przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! historię transaru pociór. Música de horário que te conta a saudade de terra longe. De único bem, teu espírito cambado na alma de povo. Teu ar de tamanho, cima, coração de bom. E o Nikimben tem mulher preta que pare menino mulato. Tem lua cheia pra iluminar socorro de tudo que eu vejo. Um mistério marcaram na pele. Lá de que vem lua cheia da caima tormenta. E que escorrer que guetos da África trazer um dia. Soltar no corpo, parar na pé, com a mão, soltar no corpo. Lado de que vem, tem uma história calado, guardaram na tempo. Dziękuję. I'm trying to learn a few words in Poland. One day we can talk in the same language. But the music is universal, fortunately. And tonight I'm here to share my music with you. This first song talks about nostalgia. Someone go out from Cape Verde and never back again, and he remembers every day a beauty the feelings, the colors, the smells of the country where he born. Next song, I have to do this tribute to a woman that bring me to the Poland for the first time, our big diva from Cape Verde, Mrs. Cezaria Jawura. Dziękuję. Next song is a coladera, a story of love with a happy final. Sabe, forte sabe. Cor de rosa, lua cheia, um favo de pé. Pitaninha, madrugada na bufele. Bico bom, amarrado e dado nó. Fundido, confundido e tudo o resto. Cor de rosa, lua cheia, um favo de pé. Sabe. Cor de rosa, lua cheia, favo de mel. Quitaninha, madrugada na bufete. Bico bom, amarrado e dado nó. Fundido, confundido e tudo o resto. Cor de rosa, ordenada, sabe de mel. Quitaninha, madrugada na bufete. Amarrado e dado nó. Fundido, confundido e tudo o resto. ridere c'era banana compare niente un culetto bian visto cugnali gno fuori gno bambam cugnali in sciara bocca moco mambare spesso ridere c'era banana. Dziękuję. Obrigada. Next song is another batuku, and it's a tribute to women. For every reasons, but especially because I was mother for the first time 9 months ago. Her name is Nina, and she's a very beautiful girl. And I knew, for the first time, I knew the real strongness of women. Wow. Wow. We deserve all the tribute. And tonight, tribute to women and especially for mothers. Notte, non sbotto come il pres che pan sustenta, a si potendi d'anca bungana, su tendi d'anca bungana, e mica Maria di lira, mujer valida, sempre na busca vida di a busca vida notte, te non sbotto come il pres che pan sustenta, a si potendi d'anca bungana, su tendi d'anca bungana. Marido va a Lisboa da flanar, camarão canta nem telegrama que fare ninheiro. Trabalho estrada está parar e na cabri, assim o tendi danca bungana, su tendi danca bungana. Minha marido va a Lisboa da flanar, camarão canta nem telegrama que fare ninheiro. Trabalho estrada está parar e na cabri, assim o tendi danca bungana. Corvo tarone mausinal, margia pagina caronca, tramarina calcinella. Thank you very much. Dziękuję. Obrigada. Let's dance, Funana. Are you ready to dance in this radio? Yes. So you have to stand up. And the people at home have to stand up too and dance. Funana. This Funana means sabe demais. Very good. It's very good to be here with you. Very good to get together. And it's the first song of my last album, Herança. And you have to hear it and feel the rhythm, Funana. We'll be right back. Dziękuję. We didn't ask for, but I will just give you my pleasure to sing a morna for you. Papá Joaquim, Paris, você dá-me licença de uma hora e meia. Pamba, Chura, Fernando, oh Fernando, minha primeiro amor. Papá Joaquim, Paris, você dá-me licença de uma hora e meia. Bamba, Chorá, Fernando, oh Fernando, minha prima. Takmina go, takmina kacho. Quanta mais que pa, takme. Nha Fernandini meu, nha primeiro amor. Yep. primer amor. Obrigada, my friends. Now you will sing. Yes, it's true. Are you ready to sing? The voices are hot. It's a lullaby song. Not to sleep. Oh, Eric, menos, um pouquinho. Oh, Nari. And you. Oh. Don't be afraid. Let's try again. Oh, Narina. Oh, Narina. And you. Oh. Perfect. And the second part. Oh, Narina, no ta brinca soia. It means difficult, but it's not difficult. It's very easy. It's easier than Polish. For me. Let's try again. Oh, Narina, no ta brinca soia. And you? Oh, Narina, no ta brinca soia. Wow. Did you see? Let's try with music. Canta Narina, da Bahia Funaná.